Este é o primeiro día das xornadas de historia. Preguntaredesvos moitos de vós por que a GAL, que é unha asociación da lingua, se anima a facer unhas xornadas de historia. Aparentemente parece unha cousa un pouco extraña, mas non é extraña se nos fixamos, se reparamos, en que a lingua está nun contexto histórico, en cualquier caso. Vos probablemente coñecedes a Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure ten no seu curso general de Lingüística General ten unha citazón na que di algo así como: "Il faut mencionner la relación existante entre la langue et l'histoire politique", quer dizer, a relación que existe entre a lingua e a historia. La colonización, que non é forma de conquete, a colonización que non é máis que unha forma de conquista, transporte en idioma dan de milliers différents, transforma o idioma de modos diferentes, se que entren de changement dans de set idioma, que dizer, é o que fai que ese idioma cambie, que mude. Ben, pois, no transcurso desta xornada de historia vamos ver como no transcurso dos séculos, desde mesmo antes da existencia do galego, quer dizer, desde antes da existencia do latín presente na Galicia, a relación lingüística entre o que hoxe entendemos por Portugal e o que hoxe entendemos por Galicia existía xa. O sustrato é o mesmo, mesmo naquela época, como nos vai falar André Pena hoxe, que vos vou presentar dentro un momentinho. Tamén veredes nas seguintes palestras como na Idade Media, cando vexamos máis adiante, cando nos veñan outros conferencistas, a situación hexemónica do galego na Península Ibérica. Vedes que precisamente esta historia política ten a ver coa historia lingüística, porque nesa contextualización, nesa interrelación, vemos o proceso dunha lingua, como se fai galego a partir dun latín misturado con un sustrato celta, e posteriormente ese latín como evolúe até convertirse nunha lingua de cultura, non só na península, mas tamén no exterior da península. Hoxe vamos ter aquí o primeiro conferencista, que é André Pena Graña, é arqueólogo do Concello de Narón, arquiveiro dese concello, e socio do Instituto de Estudos Célticos. Quero dicer tamén que, de parte da vicerreitoría e da decana de Humanidades, esas persoas hoxe terían que estar aquí, mas non poden estar porque están nun acto en Vigo. Virán no seu momento, virán máis adiante, mas eles o que queren a través da GAL é disculpar a súa presenza, a súa ausencia. Dicervos tamén que este acto está organizado pola GAL, a Asociación Galega da Lingua, e a Universidade de Vigo conxuntamente. E sin máis, sin perdermos máis tempo, deixo-vos con André Pena para que vos fale de algo que é moi interesante. Xa veredes. Boas tardes. Escoitase ben, non? Sí. Boas tardes. En primeiro lugar, quero agradecer a GAL que me invitara, precisamente, ao mellor eu non son a persona máis axeitada para falar de lingüística, en este caso, porque son arqueólogo, pero vou comentar unhas inscripcións nunha lingua que se chamou lusitana, algo máis, referente a cultura que deu pé a que se fixeran esas inscripcións. En primeiro lugar, se escoita, ben, porque teño a sensación de que non se escoita. A mellor, sí. A mellor é por os... Ben, en primeiro lugar, vou falar da área cultural atlántica e de unha cousa que se chama, que non tiña por que ser un problema, pero que se chama o problema do celtismo, porque realmente todos sabedes que o que pasa con a palabra celta é unha palabra pouco inocente, que está chea dunha carga así rara, verdad? Parece que non se sabe o que é. Se eu lles dixera a vostedes que os románicos eran altos e loiros, e que os góticos eran baixos e morenos, e que casaron, e que deron renacentitos, e pensaría que estou tronado, que estou tolo, non? Porque todo o mundo sabe que o termo románico, ou que é gótico, ou arte renacentista, é un termo cultural, non? Pero se eu lles digo que os celtas eran altos e loiros, e que casan cos íberos que eran baixos e morenos, e deron trigueños, que é a población española, pois a xente se queda tan pancha, porque a xente non sabe que esta cousa celta é unha cousa cultural. A xente pensa que existiu un pobo celta, portador dunha lingua celta, dunha raza celta, un pobo invasor e que chegou da cabalo, pasando os Pirineos, estendéndose por todas as direccións de Europa, non? Bom, entón, contra iso, existen, iso xa era o século XIX, verdad? Se son teorías moi bellas. Existen hoxe novos plantexamentos, novo enfoque da cuestión, que se chama, pois, as teorías da acumulación, que é o que están vendo aquí. É dicir, o Atlántico, eu non me atrevo a poñerles, non xos vou poñer, de feito, porque senón me chamarían racista, xa é o último, non? É dicir, que os celtas... É que hai poblacións atlánticas moi bellas que levan vivindo moitísimo tempo no Atlántico, diversas, de diversos povos, pero esta área cultural é como si collemos un tinteiro cheo de tinta e metemos unhas tizas por ósmose, por contacto, durante moitísimo tempo, lenta e capilarmente a tinta empeza a subir pola tiza e chega un momento en que todas as tizas e a tinta é de cor azul, por exemplo, pois teñen esa mesma cor. Quer decir que por contacto se encheron de unha común cor. Pois eso que pasou durante miles de años na área cultural atlántica. Se vostedes collen, por exemplo, hoxe os billetes de euro, Europa parece que se ve moi ben nos billetes dos euros, curiosamente, non? A Comunidade Económica Europea. Verán que teñen o románico. Pero é que o románico, eses billetes que teñen eses arquiños, que non se sabe de que igrexa é, pode ser a igrexa da miña aldea ou pode ser a igrexa de calquera país europeo prácticamente, porque o hai en Irlanda, o hai en Noruega, o hai na Galiza, o hai en Grecia, existe no norte de Italia, existe en Alemania. É un estilo común europeo, non? Igual pasa co gótico, é un estilo común. Bom, pois o Neolítico Atlántico, que se chama Neolítico Atlántico, e chamase así porque é como se poderá ver xa un billete de euro común. Se nota en no Atlántico, en esta enorme área cultural que chega dentro do Estreito de Gibraltar por toda a costa da Península Ibérica e toda esta costa, toda esta área que ven aquí, no Atlántico, xa no Neolítico, hai pois 6,000, 7,000 anos, xa podemos ver uns rasgos comuns, xa notamos que existe unha cultura. Se cada un fora pola súa banda, fora por libre, non poderíamos falar de Neolítico Atlántico. É dicir, que existe un pouso común. No bronce, esa xente non morre por un xenocidio, non lle pasa nada raro. Entón, cando chega a idade do bronce, esa xente vai ser xente do bronce. Cando chega a idade do ferro, esa xente ten unha cultura da idade do ferro. E cando chega a idade media, pois van a ser medievais. É dicir, é un proceso. Entón, o que vamos ver como celta, hai que entendelo como un proceso. Pero lamentablemente eso non é así. O termo celta está cheo dunha carga rarísima, radioactiva, tremenda. Eu seino porque os carmentei na miña carne, xa nunha época moi civilizada. Pero antes que a min, o pobre conde de Quirós, que alguén definiu como noso mellor celta, ese hombre morreu bastante disgustado. Fernando Alonso Romero, que é un dos grandes etnógrafos galegos, un dos millores, unha cousa fora de serie, catedrático da Universidade de Santiago, tamén o pasou bastante mal, non? Entón, vou poñer outra transparencia. Isto é dun señor que se chama Zapatero. Non é este Zapatero, é outro Zapatero, é bastante diferente. Este Zapatero foi o martillo dos celtas na Península Ibérica. Este Zapatero fixo unha cruzada anticeltista. Os celtistas eran nazis, eran racistas, eran sinvergüenzas, era o peor que había. Eso de celtas era un pitorreo, non existía nada de celtas. Eso dicía porque pensaba que celtas eran exclusivos de Galicia, algo de Asturias, non? Eran os da gaita. Ata que apareceu en Zaragoza a inscripción en lingua céltica máis grande de toda Europa. Entón, cando veu que en Zaragoza había inscripción máis grande de toda, que non estaba en Galicia, entón xa empezou a cambiar lentamente, non? Paralelamente, Zapatero é moi amigo de uns ingleses. Sabedes que os ingleses teñen un conflicto político cos irlandeses. E os dous cerebros do celtismo inglés, os dous popes, pois son destos señores que andan con unha banda de color laranxa en Portadown. Sabedes que é unha cousa que un desfile que fan os paramilitares ingleses. E bueno, eses dous señores son sendos catedráticos das mellores universidades inglesas. Son Chapman e Collins. Vos, de cando en vez, no telediario, escoitaredes unhas noticias moi divertidas, de que apareceu unha gruta, uns celtas que se comían os seus fillos, que eran caníbales, cousas así. Pois son, forma parte deles, se dedican a dar estas noticias. Eles mandan cartas aos diputados ingleses, están publicadas por Rute, Vicen, Megau, es decir, están, además, son moi citados en Galicia, precisamente Chapman e Collins. Eles mandan cartas aos profesores de Inglaterra dicindo que moito ollo cos celtas, porque o que está desfacendo está desfacéndolle campaña política, simpatía para os irlandeses, e nos está desfacendo a cama aos auténticos ingleses de ta ta ta ta ta ta. Nas Illas Británicas nunca houbo celtas, como todo o mundo sabe. Ben, isto que quero que digo, nada máis, son pa que vexades que hai moita cousa rara que non tiña por que haber dentro da cuestión celta. En Galicia, pois sempre fomos celtas, dende que o colegio irlandés, alá polo século XVIII, pois empezaran a decir, ah, que se parece moito aos galegos, e os historiadores galegos, Berea Aguiar e outra xente dempois, pois empezaran a mirar o tema, a cuestión galega, nunca houbo problemas, ata que veu a Guerra Civil. Cando acabou a Guerra Civil, se xuntaron en Madrid, nun piso, unha serie de señores, e un deles era, nun piso, señores do régimen de Franco, claro. Entón buscaban como recompoñer a unidade de España, e buscaron o Imperio Romano. Entón mandaron a Galicia a un profesor que eu quería moito, que foi un mestre meu, un home moi sabio, por certo, pero que veu facendo chistes. Entón os celtas os matou dun chiste, dixo que en Galicia os únicos celtas que había eran os celtas en filtro. Bueno, paro aquí xa e vamos a empezar. Aquí este traballo de Zapatero falaba de que hai xente que se chamaba así polas fontes clásicas. Aí tedes unhas bollas e se repartiron. Efectivamente, hai uns historiadores que son, perdón, porque teño unha alerxia, que son Hecateo de Mileto, alá polo ano 500 antes do 500 antes de Cristo, dixo que os celtas vivían en riba de Marsella. Marsella era unha cidade feita polos gregos focenses, como todos sabedes, entón detrás dos gregos eses desa cidade de Marsella vivían os celtas. Tamén Heródoto din que os celtas se sitúan en Europa alén das columnas de Hércules polo litoral da Europa Atlántica e no centro Europa, no Danubio, non? Ben, povos que se chaman así eles mesmos. Hai unha frase de César na Guerra das Galias. Galia e Sonia divisa en partes tres, empeza falando das Galias, e a terceira parte das Galias din: eles chamanse a sí mesmos celtas, pero nós chamámoslles galos. Pero claro, eu, as inscripcións galas, que se conservan moitas en alfabeto grego, ninguna inscripción gala, ninguna das que eu coñezo, aparece a palabra celta. Eu nunca vin celta escrito, só din César, din eles chamanse celtas, nós chamámoslles galos. Pero en cambio, en Galicia, é o único sitio de Europa, de toda a Europa céltica, onde aparece o nome celta. Os galegos chamanse celta o pai, chamase celtia a filla, como leite, chamase o territorio, por exemplo, Celtici Supertamariki, ten riba do Tamara, o que dá depois tras Tamara, o condado, Celtici Praestamarki, da lado daqui do Tame, Celtici Nerios, e os que non teñen nomes de cos Celtici, se chaman, por exemplo, Brigantinos, que son os da deusa Brigantia, ou se chaman, por exemplo, pois nemitos, a terra, o nemetati, que son nemeton e o bosque sagrado, con verbas celtas, ou teñen cidades como San Cibrán de Las, que é Lansbrica, que é unha palabra celta con caída incluso do peinicial. Bueno, sigamos Entón, o único caso registrado en a epigrafía de Europa en que un pobo se chama celta a sí mesmo é os galegos, na Galaesia. E non só iso, senón que hoxe temos o arciprestado de céltigos e temos un montón, 4 ou 5 sitios, que se chaman céltigos. Algúnha xente din, bueno, é que claro, se eles se chaman céltigos e cos demais non o son. Mire, meu pai é un home galego de toda a vida, chamase Pena Galego, e na Graña Freire, e meu pai é Pena Galego, é galego, e foron galegos os seus avós e os seus bisavós. Que se chamen céltigos, como din César, os galos se chaman a sí mesmos celtas, pero non está testemunhado epigráficamente. En cambio, en Galicia sí que está. Seguindo, grupos lingüísticos célticos recoñecidos, o concepto celta é un concepto lingüístico. Saben vostedes que as linguas célticas teñen unha característica, non? Que é que en todas as posicións desaparece o P inicial. Por exemplo, eles non din plaria, chaira, non din plaria, plaros, que é indoeuropeo, que daí ven plato. Eles dirían lato, como latitud. Eles dirían leira, por exemplo, en galego. Eles darían un superlativo, platisma, dirían ledesma. Dirían larouco, que é un monte. Sí, pero é un monte, pero claro, que é un monte que pode aterrizar un Boeing 707. Porque a característica do larouco é que ten é plano, é como un monte de repente se corta, como se cortaran así a ras, totalmente plano, ¿no? Entón, ese plaros, ese é celta. Por exemplo, en galego hai unha palabra que olga, facer a olga, é dar voltas. Eso é a polca, que cae o pé. Nos temos por que lon que unha palabra latina. Pero incluso a verba latina, en galego, cae o pé. E temos orcellón, a ver de onde ven. E cousas así, non? E ademais, en galego, cantas palabras realmente latinas que se introduciron no galego non foron deformadas, siguen co pé. Nos decimos chuvia, non decimos pluvia. Entendedes? É dicir que ese fenómeno é un fenómeno lingüístico característico das linguas célticas. É dicir que o pé desaparece inicialmente. E dempois, os grupos Q, o Q este, algunhas linguas célticas moi arcaicas, por exemplo, o celtibérico en Irlanda, se mantén. Entón, eles dirían, por exemplo, equus, o neque, que é cabalo. En cambio, os máis desenvolvidos, o lepóntico, o galo, dirían, convirten ese cu, o labio velar, o convirten nun pé. Entón, din epona. En vez de decir equona, nos decimos en galego icona lumina, a luminosa icona, econa, a deusa dos cabalos, icos. En cambio, eles din o equos, eles din hipos, hipos o hipódromo, non? Os gregos, os jonios, decían puanopsia, que era a festa das favas. En cambio, os samios decían cuanopsia. Ese fenómeno de P, de transformar o P, perdón, o Q en P, e o Q en mantelo. Que o goidélico e o celtibérico manteñen o Q, din equos, en cambio, os lepónticos, o galo, o britónico, transforman o Q, o labio velar indoeuropeo, nun pé. Ben, entón, a isto que se refería Zapatero. Depois, isto de cultura arqueolóxica de Hasta, final de Atene, estilo artístico latenian, isto é un cachondeo. Vamos a ver, un señor escava na súa aldea, e saca figuras, e din que eso é o celta, que todos teñen que parecerse o que escavou na súa aldea, é un pitorreo, me entenden? É dicir, home, o de lateniano é de Latén. E o doutro sitio é diferente, é dicir, non é, son eses estilos de chamar aos célticos que chamen misa. E dempois, o espírito céltico, isto que teñen os povos celtas, a mí isto me merece respecto, que conste, porque eu son, estou seguro, eu vou demostrar en esta conferencia de que isto non se perdeu. E dempois, a arte irlandesa do primeiro milenio, que son unhas cousas cheas de maravillas, uns manuscritos impresionantes, non? E depois a herdanza céltica. Bueno, este Zapatero, o anticeltista, que pon este cadro. E aquí vedes os dous sistemas que se pensaba. Que os celtas existían nun centro e que depois irrumpiron en moitos países. E aos países que chegaban se iban infiltrando coa xente do país. Entón ian cambiando as linguas. E outros que din que non, que de un neolítico occidental común aparece un indoeuropeo primitivo indiferenciado, depois o protocelta, e depois empeza a derivar. O sea, que esta corrente vai do Atlántico ao interior e vai penetrando polos ríos. Isto é o que explica o que vamos ver dempois. Na Idade do Ferro, o mapa celta é así. Isto é no mundo Atlántico. No mundo Atlántico existen un montón de povos, teñen casi todos os mesmos nomes, dende Suiza ata Galicia. Aquí, por exemplo, non se ve moi ben, a ver, agora, temos... E bueno, como fixen este mapa? Trasancos non aparecían nas fontes, ou aparece un epígrafe. Lavacengos son os lapatiancos, que citan as fontes clásicas. Arrós son os arronio, arrotrebas. A terra de Nemitos sigue igual. A terra de brigasini, brecantinos. Os célticos supertamáricos e o arciprestado de célticos. Os célticos praestamarcos e o arciprestado de pistomarcos. Os saliniense. O Morrazo, os Queleni, aquí están, é dicir, Mercia, que... Bueno, aquí vemos unha serie de territorios. Eu me dín de conta, de cateime, de que os arciprestados galegos, os arciprestados, por unha cosa que veremos depois, os arciprestados galegos, que antiguas dióceses, son as dióceses que aparecen no parroquial suevo, que depois se convirten en arciprestados, os arciprestados galegos viñan dunha cousa anterior, dunha facies anterior, de algo que había antes. Entón, se me ocurriu ir a Santiago de Compostela, a catedral, e pedir un mapa dos arciprestados, e a historia do ovo de Colón. Deronme o mapa dos arciprestados, collín o chamado parroquial suevo, chamolle a Divisio Teodomiri, que está citando unha serie de territorios que aparecen na epigrafía en as fontes clásicas, depois os veremos, e, ademais, aparecen citados por orden. Cando nós éramos os que temos, eu teño xa casi 50 anos, e cando nós éramos pequenos no colexio, nós tiñamos, nos enseñaban as provincias en España. Decíamos Madrid, Toledo, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, León, Zamora, Salamanca, Valladolid, Palencia, e levábamos un punteiro e seguíamos un orden que facíamos así, de abaixo arriba. Entón a mí se me ocurriu coller o punteiro, coller o parroquial, e funcionou o sistema. Digo, vaya, pues funciona. Entón, fixen, elaborei este mapa. Un ano dempois, Bettina Arnold tamén fixo aquí este mapa, o publiquei no traballo que tedes aí do Anuario Brigantino, en blanco e negro, e depois o publiquei nunha historia en Narón ilustrada, que este de aquí, dibuixado por Ana. Tompón, demarcacións das dióceses territoriais adscritas a Sé e Viense no Concilio Bracadense Secundum en a era 560 ano de 572, aquí teñe 38 anos, en a Divisio Teodomiri, feita no Concilio Lucense do ano 569. Digo, perviviron ao longo da Edade Media, en boa parte ata hoxe. Hai xente que din, eu son mariñán, son os namarini. Hai xente que din, eu son dos Salnés, son os salini. Eu son de Valdeorras, son Valdegueurros, Valdeorras. Son de Tribes, son os Téporos. E pertencer a unha comarca, aínda hoxe en Galicia, para algúns, é unha cousa moi importante. Pois estes son as bisbarras celtas da Idade do Ferro, recoñecibles na Idade do Ferro. Pero na Idade do Ferro xa estaban perfectamente montadas. O sea, viñan de moito máis atrás. E o mesmo pasa nas Galias. Se vedes este mapa de Bettina Arnold, aquí din exactamente igual. Dice, distribución dunhas moedas que levan unha palabra Criciru, dice, en un mapa de territorios políticos autónomos celtas que poden ser reconstruídos na extensión que antes tiñan as dióceses, din Bettina Arnold. É dicir, que pasa? Que no mundo celta, o mundo celta tiña unha iglesia montada. Tiña uns territorios políticos autónomos, que vamos ver, non vou anticipar, é unha iglesia montada. A iglesia se convirte ao cristianismo. Entón, os territorios perviven igual. No século XII, un conde galego, na terra de Traba, din príncipe da terra de Traba. Na terra de Trasancos, din príncipe da terra de Trasancos, nos seus diplomas. Mantén os títulos herdados da Idade do Bronce. Nicer Plutosi, Príncipes Albionum, príncipe dos Albións. Manteñen os títulos, é dicir, que tiñan antes, na Idade Media. É dicir, Galicia, estas estructuras de bisbarras nunca desapareceron, tiveron unha longa pervivencia, en algúns casos, incluso, de alguna forma, ata hoxe. Vamos a ver lingüística aquí, este momento. Bueno, isto é o mapa da Hispania Céltica. Se vostedes observan, miren, esta parte de aquí non ten nada de celta, é o mundo ibérico, nin aquí, xa que por aquí non pasaron. Ben, estos son os topónimos Briga. Brigantia, Briga é cidade fortificada nun outeiro, non? Entón, estos son os topónimos Briga. Claro, pero miren os ríos, do Atlántico, ven como van? Ben, entón, este é o das Tizas do Tinteiro. É dicir, dende o Atlántico, a pouco, capilarmente, van entrando as influencias culturais en toda a meseta, que son os ríos que verten as súas augas ao Atlántico. O Mediterráneo é un mundo aparte. Sigamos. Observen aquí en Galicia, por exemplo, isto é marca Calaecia de Asturias. Este límite, por suposto, é artificial. As Calaecia eran tres, todo o mundo sabe. Era Brácar Augusta, Braga, Lucus Augusta na división romana, e Astúrica Augusta, que é a parte de Astorga, pero iso é Galicia tamén, é o país. Bueno, sigamos. Este outro mapa de un lingüista que o nomearon hai pouco tempo doutor honoris causa en Santiago, Jürgen Untermann. E aquí vemos xa que aparece unha cousa curiosa. Aparecen aquí Lamas de Moledo, Cabezo das Fraguas, e aquí está, debe ser a de Arroyo, en Cáceres, Arroyo del Puerco. Aquí tamén aparece outra en Ribeira. E son unhas inscripcións dunha lingua supostamente chamada Lusitana. Bueno, isto foi un escándalo impresionante. É dicir, Os lingüistas, de repente, colleron as inscricións. Antonio Tovar, que é un home moi sabio, eu admiro moito, Antonio Tovar leu esa inscrición porque veu que era como unha súa beta aurilia. Vamos a elas, as inscricións. Bueno, estas son as... Esta inscrición de Lamas Están nun outeiro. As inscricións están feitas nun altar de pedra. Mirad, estes altares normalmente están, se usan como marcos divisorios, porque estaban en... Xa estaban, eran marcos divisorios. Entón aquí está coberto por unha muralla e aquí está a inscrición. A inscrición empeza en latín. Din que un tal señor que se chama Rufino e outro que se chama Tirón escribiron. Entón escriben o seguinte: que un grupo de xente que se chaman os Beaminicori, doente, que dan... Vamos a poñelo mellor aquí, xa, a inscripción, para que vexan. Aquí está, vamos a ver. Aquí, esta de aquí, acabamos de ver. Rufino e Tiro escribiron. Empeza en latín, entenden? Esta é a famosa lingua lusitana. Non é tal. Esta é unha inscrición que había que datala. É dicir, de cando é esta inscrición? Esto non está datado. Esa pedra ten unhas letras, pero non ten ninguna data. Ah, pero nós non somos tontos. Nós temos capacidade hoxendía para datar ao milímetro, sen ningún erro, as inscricións. E como se fai iso? Moi fácil. Verán, en Galicia, que é unha das zonas menos romanizadas da península, en Galicia é onde hai máis miliarios por milímetro cuadrado de todo o Imperio Romano. E os miliarios son de mes en mes. Aí, no século III, na crisis, hai, en un ano, varios emperadores, non? Entón, alá, están todos os miliarios. Entón, nos collemos as letras dos miliarios e vemos a evolución da letra, como se fai coa paleografía. E vemos a evolución. Fíxese, por exemplo, como as letras aquí son todas regulares, no ano 70, moi bonitas, e de repente aquí empezan a abrirse todas, non ben? A escangallarse, con perdón, e a abrirse, a deformarse, a estirarse. Entón se fanse como máis cursivas. Bueno, pois estas letras están totalmente abertas, totalmente destripadas. É dicir, que estamos ante inscripcións realmente moi interesantes, porque son inscripcións que son do século III, polo menos o século III. Entón, que está pasando? Empezan en latín, pero esta xente que está escribindo latín, eles pensan que están falando un latín estupendo. Só que eles son xente fina, eles non falan isto na casa, Eles na casa seguen falando a lingua que falaron os nosos devanceiros, unha lingua para a casa. Eles están facendo esta inscripción porque a queren facer latín, que quede así, en plan imperial, non? E claro, pues como son galegos, falan o latín de andar por casa, vostedes pensen que os andaluces, Cicerón, por exemplo, os viri clarísimos andaluces, en Andalucía había moito millonario, e cando Roma conquista Cádiz, os gaditanos mercaron a liberdade, a cidadanía, a precio de ouro, e provocaron a primeira crisis bursátil, porque os gaditanos eran moi ricos, que iban ao comercio con Galicia, precisamente do ouro, e tiñan grandes fortunas. Entón, moitos destes andaluces eran senadores en Roma, pero cando abrían a boca, se poñían a falar, non os entendía ninguén. Entón, Cicerón dizía, pero que dice este? Que están dicindo? E ninguén sabía o que estaban dicindo. Bueno, pois estes señores, Beaminicores, estes provincianos, escreben isto. Escreben isto pensando que están escribindo un latín estupendo. E miren que pasa. Pasa, que engañan a todo o mundo. Rufino e Tiro escribiron. Os Beaminicori, doente, todas dare de didatum, que dan. Pero non din donantes. Falan como hoxe, doantes, que doan, que están doando, facendo unha doación, doenti, que dan. E agora aquí houve un problema, que houve unha metátase. É dicir, esta palabra ancon é a que se pon nos libros de lingüística, se pon como exemplo do que é unha metátase, que é invertir a orden das palabras, por equivocación. En vez de acnon, decir acnon. Os Beaminicori dan a unha divinidade, que se chama Xúpiter, que está Jovea, e bueno, dan un año de Lamas de Moledo. A inscripción é dun sitio que se chama Lamas, Lamático, un año lamático, pao crollo, crougeai, maga, reaico e petraño. E maga é a deusa, pero esa maga é unha deusa moi especial. E maga reaico, e maga da realeza, porque maga, é como a macha irlandesa, é unha divinidade moi especial. Bueno, teño que explicar que porque se molestan, eles fan estes outeiros oficia. Anse, o que diríamos hoxe, son misas. Pero non se molestan en escribir, en picar, cando fan unha misa normal, non a registran. Isto están a registrar porque están facendo algo importantísimo. fundamental. Están facendo algo moi especial, que se fai. En estes outeiros aparecen, xunto, dentro destes outeiros, aparecen tres cosas. Aparecen estas pequenas pezas de bronce, todas aparecen casualmente, destes outeiros. Aparecen uns caldeiros enormes, encontrados, e aparecen uns garfos para carne, por exemplo, e aparecen uns carros, como de Guimarães, un carrito votivo, que representa unha procesión tirada por uns bois. Observen que estas pezas que aparecen xunto aos outeiros teñen a cabeza dun boi, todas prácticamente, este un boi, este un boi, este un boi, este un boi. Agora aparece unha, creo que de por aquí, de por Ourense, non a teño, que apareceu aí un par de anos, e aquí ven a cabeza dun boi. Depois levan un trenzado de cabalo, todas elas, aquí está o trenzado, aquí está o trenzado, aquí perdeuse, se desoldou, e depois levan un torques e levan unha machada. Bueno, e aquí hai uns animaliños que van ser sacrificados, que é o que está registrando a inscripción. Se se molestan en escribir esa inscripción sacrificial, e se molestan en facer as pezas de bronce, e se molestan en facer os caldeiros que aparecen nas excavacións, que hai cachos deles encontrados, a máis cos seus outeiros, e eses garfos pa carne, e que aí está pasando algo moi serio, que depois vamos ver. Entón, Rufino Tiro escribe que os Beaminicori dan un año de lamas de Moledo pa o crollo, que é un crollo, unha pedra, o altar de pedra, crougeai, por exemplo, en Ribeira aparece rebalanga tudo palandaihae, tudo palandaihae, tudo e povo, teuta, tuat, como en Irlanda, tudo, teuta, e palandaihae é apenas un año de lamas para o outeiro da maga, para o crollo majarraíñico. E ademais é pedrón, é un aumentativo de petra, é un marco, un fito divisorio. Hai pouco nos atopamos un pedrón feito por Xelmírez e polo rei emperador Alfonso Raimúndez, en padrón, precisamente, e poñía patronum statui, mandei facer un patronum, un pedrón. Entón, isto é o pao crollo, maga da realeza, Petranio, que é pedrón, ademais. E se vos fixades, e vos vou poñer outra vez a foto, veredes como está o valado que pasa por riba, que é un valado divisorio, como moitos outeiros galegos que pasan, como as mamas, son como marcos, que pasan as pedras e partindo polo medio, por iso non deixan ver os furados. Ben, Villar, eu traía unha cousa moi divertida para falar desta inscripción, precisamente. E traía, perdón, esta é unha delas. Eu traíavos unha peza que é sacada de San Miguel de Celanova. San Miguel de Celanova, vos coñecedes a igrexa de San Miguel, verdad? Pero non observaches que hai ao lado da igrexa, a 2-3 metros da igrexa, que hai unha gran pena, unha pedra de granito, cunhas escaleras, e que arriba ten unhas pozas, unhas pías. Eso é unha trebopala. Eso é isto que estamos vendo aquí. Xa me diredes, e como din Villar, eu lle facía unha broma, eu estive hoxe con coa Transparencia, que se contei o caso, de Celanova. Entón escribín aquí unhas notas, palelas, en plan de unha pequena broma para Villar. Pois, que Villar é un lingüista de moita categoría, non? Pero decía, non, que a disciplina epigráfica non debería sen máis aceptar as propostas. Porque claro, eu estaba poñendo a pedra de Celanova, era o que tiñades que ter agora aquí. Porque el din que pala é charca. Eu decía, como van as vacas a subir eses peldaños para beber no alto das palas? O sea que non é. Decía, a disciplina epigráfica non debería sen máis aceptar as propostas cando estas esquecendo o ubi e o cuando xogan a posta non cun tardío latín provinciano postulando xogan aposta non cun tardío latín provinciano, non? Postulando sobre a lingua e a cultura correspondentes ás inscripcións peninsulares íntimas conviccións paracientíficas, como lle ocurre, por exemplo, ao profesor Villar, que en falando do chamado idioma lusitano, como a outros, por suposto, o fixeron, ao referirse ás inscripcións de Arroyo da Luz, datándoa, por certo, con unha data excesivamente temporán, e outra inscripción, era unha que estaba máis abaixo, non está aquí recollida. Ademais, el se equivoca en varios séculos, el adata no século II antes de Cristo, esa inscripción é do século III depois de Cristo, o sea que se está equivocando en 500 anos, ese lingüista. Pois pretende pola súa parte, no seu afán por amordar a realidade o seu desexo, e darlle a pala, entrevo pala, como bello sentido etimolóxico, o de lago ou lagoa, convertindo así a trevo pala en mera charca do povo, a cual, segundo Villar, irían a abrevar as vacas lusitanas. Xa me dirán, porque aquí a pala, o furado da pedra que o ten arriba, teñen un furado arriba, está aquí arriba, pero isto é unha pedra que está nun monte, isto é un muro, O sea, aquí hai que subir por unhas escaleras para chegar arriba, non? Entón, como irían a brevar as vacas lusitanas, non? Dos problemas xorden, cando menos, polo que a lógica e a lingüística atinxe. Preguntámonos, en efecto, por unha banda, dada a ubicación xeográfica da charca en cuestión, falamos do emplazamento da litigiosa inscripción, como sin previa preparación ao alpinismo, se as poderían apañar as sedentas vacas para trepar pola empinada rampa do Outeiro, altar de pedra ou pala ata fonte. Por outra banda, pensamos, se sentiría cecais incómodo billar ora cando se atopa con ríos bautizados palanta, que seguindo a súa lógica, pois serían ríos acuosos, eso é ridículo, ou con menos lógica aínda de ríos encharcados, aos que, discorrindo estes a traverso dun pedregal, cecais les conviría máis, axetadamente, o apelativo de pedregoso. Pala, pedra, de onde ás veces ven protección tamén, porque as pedras protexen. A xente antiguamente sabe que se refuxaba debaixo das pedras cando viña o trebón, cando estaban no monte, non? Ora, pese ao que sobre este nome argumenta dito autor, cando innovando contra ventos e mareas por personais necesidades imperativas, yaxina ao sánscrito vix pala. Vix, en galego vicás, vix é povo, e pala é o altar do povo, é o mesmo que trebo pala, xusto, povo, vix. Bueno, pois el, a pesar de que esa palabra en vix pala no sánscrito significa, segundo constante doutrina entre os sanscritólogos, pala protectora, pedra, pero que protexe, ao povo, vix, pois el lle dá o mesmo calificativo que a trebo pala, é dicir, lle chama a charca do povo. En boa lógica, engadimos aquí, habría que encasquetarlle entón a semade ao sánscrito a palabra loca pala. Loca, o sentido, cuyo sentido ata chegar billar, era para todo bo sanscritista protector pala do mundo, do universo, loca. Pero claro, con idéntico razonamento, se lle podía dicirse, vendose pois billar case obrigado a considerar dito termo como charca universal, loca pala. É dicir, non é aceptable. Pala é altar de pedra. Ben, pois esta xente, no seu outeiro de pedra, por unha cousa moi importante que vamos a ver inmediatamente, escriben aquí isto. Rufino e Tiro escribiron que os Beaminicori dan un año de Lamas de Moledo pa o crollo da Maga, do altar da Maga, que é o Pedrón, Macarraico e Petranio. Pa o crollo que Pedrón divisorio do outeiro da Maga. E un radon porjon, yo vea que é o abrigo. Este radon, no, os lingüistas sempre poñían, Smith, por exemplo, que ten aquí a poñía unha interrogación ou non sabían o que era. Eu busquei no dicionario Franco Grande e vin a palabra radallo. Esta é unha palabra latina que ven de rede, de redecilla, bueno, en principio, pero radon é graxa. É un cerdo, un porco gordo, grueso, para Xúpiter celióbrigo. Para Xúpiter, aquí está, para Llovea, un dativo indígena, un porco gordo, para Llovea celióbrigo. Bueno, pues este porco, que é unha palabra latina importada dentro do galego, metida, eu aquí vos poñón un exemplo no inglés. Esas son as palabras latinas, non? Exactamente. Pois ese é un sólido esqueleto. Claro, entendedes, pero é que está pasando. O galego, hai un traballo aquí dun profesor da Universidade de Brest, que é Robert Onnes. É que, veredes, o tema de que o galego deriva do latín, a mí dá má risa. Non sei se me explico. Eu vou explicar. Sabido é que se eu digo isto, me toman por tolo. Pero como dixo alguén, entón llevo a culpa a él, que o tomen a él. Hai un profesor da Universidade de Brest, que é un profesor emérito, se chama Robert Onnes. Este home, aparte de falar galego estupendamente, é un bretón, fala todas as linguas célticas, é un lingüista excepcional. Escribiu un artigo, que o teño aquí, que é o sustrato céltico no galego e no castelán. Entón, ele explica, é demasiado complicado para min, sabe? Entón, mellor que explica un lingüista. Entón, ele explica, empeza a falar de léxico, bueno, o léxico é o máis fácil, non? Temos berce, temos un montón de palabras, temos centos delas que son celtas de libro, ¿no? Empezando polo carro, empezando pola leira por todas, teño aí un listado, hai un montón delas. Bueno, pero depois ele empeza xa con máis cousas. Empeza a falar de semántica, de fonética e fonoloxía, incluso de expresión, son delas as vacas. Estou a traballar, pero que cantidad de cousas a estructura da lingua, todo, pero un montón de cousas, ¿no? Entón, ademais depois ve que pasa cando unha palabra latina entra dentro dun sistema. É dicir, toda lingua, isto mo dixo indirectamente Moralejo, non? Dándome uns exemplos. se caracteriza por tres cosas: por innovacións, por eleccións e por conservacións. Por exemplo, nos podemos decir, Schneider, testigo de Jehová, fixo stop diante do parking de Oleiros, ¿no? Entón sabemos que parking e stop son anglicismos, sabemos que Jehová é un teónimo, Jehová, e que Schneider é tamén un nome de un tipo. Entón a lingua ten esas cousas. Ben, pois que quere dicir isto? Que hai un montón, existe unha lingua que é o sustrato. Eso é unha forza telúrica, é un misterio, non se sabe que pasa con eso. Eso sí se sabe, pero non se pode decir, porque entón me chama racista. Eso é o sustrato, é o povo que ten unha forma de ser. Entón, esa xente, ese povo, cando recibe unha palabra, por exemplo, un inglés recibe a palabra congratulare, a convirte en congratulation, que sufre unha especie de transformacións. Cando non recibimos chuvia, convertimos en pluvia, e empeza a retorcer a palabra hasta que se amolda ao que o sustrato que hai, non? Entón, é o que está pasando aquí. Estes homens están falando latín, pero doenti, non poden decir donantes, din doente, porque sale así. E depois, radon, porjon, yo desde lo digo. Bueno, vamos a ver a de arriba, a outra. Esta outra é outra aquí. Oilan, que unha ovella para a pala, a trevo pala. Ollo. Os celtas, depois, é que sabía que falaba, non adoran as pedras, nin adoran os ríos, nin adoran as augas. Trevo pala son categorías divinas. Se eu falo, por exemplo, se eu digo a divina pastora, o buen pastor, cordero de Dios, verbo divino, son categorías divinas, son epítetos, son adxetivos, entendedes? Altísimo, sagrado sacramento, sagrado corazón. É dicir, eu estou falando de epítetos, non estou falando de deuses. Pois isto é igual, trevo pala é a pedra do povo, pero non é unha divinidade. Pero hai un día en que sí, que esa pedra o cristianismo representa isto, representa a Cristo vestido como un rei, co os pés na barriga dunha señora. A terra, estou adiantando, sigamos. Unha ovella para a trevo pala, e un indi, ou inda máis aínda, un porco para la ébol, outra. Unha comaian pa icona lo inmina. Igual que o rabo, aparte, que gusta moito os celtas, define o todo, do rabo sacamos a raposa, de coma, un cabalo con alba coma. Hai unha cantiga galega destas, das cantigas do rei, cantigas de amor, destas de unha cantiga que fala din que ela, a muller, vai debaixo da coma, vai tra la coma, vai tra la súa coma. Se refire á cola do seu cabalo, non? Entón, unha comaian pa icona aloimina, pa luminosa deusa dos cabalos. Unha comaian, unha crinosa. Unha ovella usean, non o sei, dun ano, trebaruna. E un tauron, ifaden, pode ser igual que mesmo, tamén dun ano, para trebaruna. Está indicando uns animais que se están sacrificando. Parrebe trebaruna. Bueno, trevo pala, laevo, icona aloimina, trebaruna, etc. Bueno, no, sigamos. As palas, as trevo palas, moitas veces, estas pedras, veñen de moito tempo atrás. Aquí ven un furado que lle falta, e repetiron o dibuxo. As veces a xente sacaba cachos para facer, incluso na época dos dolmens, ían ás mesas de ofrenda, ollo. Estou falando dentro do que se chama acumulación de unha tradición que dura miles de anos. Entón, no neolítico, evidentemente, non eran celtas, pero tiñan outeiros de pedra. Esos outeiros teñen partes que son do neolítico, teñen partes que son da idade do bronce, teñen partes que son da idade do ferro e teñen partes que son da idade media, no mesmo sitio, porque hai unha continuidade de uso. Ben, e moitas veces arrincaban, tiñan costume, nos altares de arrincar un cacho para facer, incluso, unha chanta dun dolmen para enterrarse. E reproducían outra vez con moito cuidado tal. Outras veces as pedras, teñen escaleras, isto se chama técnicamente burgarios, porque son furadiños, e cando son cuadrados, para copías, chamanlle burgarios cuadratos. Isto é o que se facía, o que se oficiaba ali. Isto é unha peza moi importante, e vamos ver, aquí hai un oso. Isto representa, pero simbólicamente, representa dúas cousas: un ritual de entronización de un rei, de un soberano. Entón, no mundo celta hai unha deusa que é a terra, a deusa Nai. Entón, hai un rei que é un rituat, o rei da terra, pero este rei da terra é entronizado. É dicir, cando é novo, cando chega é escollido, o crego o levanta sobre a pedra do seu povo, e en esa se fai unha ceremonia entronizatoria. unha ceremonia entronizatoria na que hai un caldeiro, no caldeiro se mete un cabalo, se trocea unha égua, e a égua se coce, se fai un cocido. Aparecen uns ganchos estos tremendos. Isto describe moi ben Gerardo de Gales, o describe estupendamente para Irlanda. Isto se coñecía en Roma. En Roma hai unha festa que se chama October Equus, que consiste en matar un cabalo, xa non ten sentido, e arrancan a cabeza e a botan contra a Regia Domo. A Regia Domo era onde vivía o sumo pontífice, pero antiguamente era onde vivía o rei. En a India védica, isto se chama técnicamente Ashvamedha. Ashva é cabalo e meda é o sacrificio do cabalo. Cando se nomea un rei, se mataba a unha égua, a un cabalo, e a unhas veces o rei, se era unha égua, se era un cabalo a raíña, se metían baixo unha manta e facían o amor co rei. Eso era un ritual polo cual se entronizaba. E Gerardo de Gales conta que en Irlanda mataban o cabalo, collían un caldeiro, facían un cocido de caldo de cabalo, e dempois o rei, teño aquí a transparencia, bueno, depois o rei, a teño en outro lado, o rei comía esa carne e bebía do caldo e invitaba aos seus homes a beber. Se vos lembrades na Pascua Xudea, cando Cristo está cos seus homes, din, este é meu corpo, esta é a miña carne, e invita a beber e a comer aos seus homes. É unha comunión, é dicir, están participando da terra, da divinidade que se expresa a través dun cabalo en ese cocido, o rei comulga, é dicir, se casa, fai unhas bodas co seu país, e se o rei é xusto e bon, a terra as vacas dan leite, a terra das aprenderían os políticos, a terra da froito, hai un rei que é un rei moi tacaño, que entón pues, ten sempre os caldeiros da súa casa, están brillantes, non dá de comer a xente, entón a ese rei o eliminan da soberanía, porque non é digno dese rei, non? Lle fai un druida un verso, e curiosamente hai unha cantiga de Maldicer Galega que fala dun conde galego que tiña a súa cociña que cheiraba rosas, que os cubertos estaban brillantes, que era unha maravilla, e o que estaba dicindo era que un home moi tacaño estaba poñendo podre, non? Eso, as cantigas esas había que estudiarlas desde este punto de vista. Bueno, aquí vemos o home, o soberano. Aquí hai un Torques, no chan hai un machado, hai un Torques. Este home está de pé, apoiado unha man no caldeiro, e debaixo ten o Torques, que é o símbolo da soberanía. Aquí hai un home que ten un Torques tamén no pescozo, e un sacerdote de alto rango, que ten un coitelo que va a matar unha cabra. Isto é unha cabra, que hai un porco, aquí outro porco, e hai outro, un asistente que non ten Torques, outro crego, que está con dous animais. Aquí hai os pés dun home que ten unha corda e está arrastrando un oso. Isto é moi importante. Oso en celta é mato. Daí ven matosiños, e moitos topónimos mato, e moitos apellidos galegos. Cando un galo se chama tamén a Artos, pero mato é o normal. Cando un galo se chama Matugenos, fillo dun oso, ou un irlandés se chama Matjamain, fillo do oso, non é que señan fillos dun oso, os celtas non son parvos, senón que, como din en Río Bert, quere aparentar que é de estirpe real. Entón, o que dá, eu non estou argallando que é un ritual de entronización, aquí hai un oso, os osos non se sacrifican, o oso ten unha corda, e aquí un persoeiro que desapareceu, non sin antes deixar os seus pés, testemunha, está tirando pola corda para este home, está tirando del. E por que está tirando del? Está tirando para o interior para indicarnos que estamos asistindo simbolicamente a unha escena de entronización. Eis que se tomaran a molestia de facer esas inscripcións en época tardía, as inscripcións lusitanas. Estas pezas son galegas, hainas tamén lusitanas. Aquí vemos o estudio lingüístico da lingüística contemporánea, este estudio de Smith, das inscripcións. Entón vemos que, por exemplo, están dicindo que esta parte de aquí, dicindo que non, a lingua lusitana non é celta. A lingua que se fala en Galicia non pode ser celta nunca. E por que non pode ser celta? Porque o principal criterio para a independencia, primeiramente independente, para definir que non é céltico o carácter do lusitano, é, primeiro, que se preserva o fonema P, que desaparece no céltico na maioría dos contextos. Claro, pero que desaparece o P porque é que a palabra porco non é celta, é unha palabra que tomaron do latín, é unha inscripción de contacto, é como lle pasou o inglés. É unha inscripción do século III, eles creen que están falando latín. Entón, todas estas disquisicións son non valen para nada. Bueno, vimos unha palabra, é o castrapo. O sea, que estas inscripciones dos lingüistas é para tirar ao lixo. E mire usted, eu hai pouco a Unterman, onde me era un doutor honoris causa, teño moito respeto, é un sabio de moita categoría, e eu dixen, pero señor, porque Unterman defendía o carácter céltico de Galicia, tal, aparecía co PS, podía ser un arcaísmo e tal, digo, pero señor, pero esa inscripción é do século III, se temos tres ou catro inscripcións, non lle parece que é demasiado prematuro, tal, bueno, ten razón, claro, que vai decir? É que é así, meteron a pata, porque seguiron a tobar, pero bueno, todos temos dereito a equivocarnos. Bueno, esto es muy importante. A palabra treva, no sé, na súa función. Treva significa casa, pero casa grande, territorio político, bisbarra. Hai dúas palabras para bisbarra en galego, en o mundo celta. Unha é a palabra tuat, que en galego é tudo, tudo palandaigade, tudo pala, pala do tudo, do povo. E outra é a palabra treva. E teñen dous caracteres distintos. A palabra treva é pacífica, é a soberanía doméstica, é o exercicio da xurisdicción. Mentras que a palabra tudo significa o Estado e ten outro carácter de tipo militar. Por exemplo, hai un rei que se chama o rei Matt, o rei oso, que é unha lenda irlandesa. Conta que o rei Matt, cando foi nomeado rei, non podía sacar os pés da barriga dunha virxe. Pois claro, a pala simboliza unha muller, é a terra. Entón, o que está dicindo a mitoloxía é que ese rei chamado Matt, oso, non podía quitar nunca os pés da barriga dunha virxe. Agás cando ía para a guerra. Decía, e ademais non só non podía quitar o pé da barriga da virxe, senón que non podía circunvalar o territorio, porque despois desta entronización, co caldeiro, coa comida, coa comunión, o que facían eles era collían un carro cun boi, daban a volta a todo o territorio, colocaban os marcos onde faltaban ou estaban estropeados, mataban o boi, lle cortaban a cabeza, recorrían outra vez o territorio coa cabeza do boi e ian colocando sangue. Isto se facía en Galicia do século XVI, está registrado. E aínda os galegos que conquistaron Extremadura levaron a costume a Extremadura e son os rituais de circunambulación. Hai un libro de Colo Lecutó que explica como son. Bueno, as trevas estas, os territorios políticos, teñen uns marcos de pedra, unhas fronteiras divisorias. E esas fronteiras teñen uns epígrafes de forma cruciforme. Entón aquí aparece a palabra terminus, latina, T-E-R-M, terminus. E aquí pon a palabra... Ah, sabemos. Aquí, aí está. Ahí está, perdón, terminus, pero creo que terminus trebae, da treba, dos obliancos ou o que seña, non? En valpasos. Ben, pero fixadevos a forma, ten a forma dunha cruz, e non é cristiana. É que as cruces, que dicen sempre a veces nos outros están cristianizados, son petroglifos de término, para demarcar, para dividir, é tradicional. Ben, esta é outra inscripción que apareceu en Zaragoza, esta inscripción célebre bronce de Motorrita. Aquí aparece unha inscripción en alfabeto celtibérico, chaman alfabeto ibérico, bueno, alfabeto ibérico occidental, e unha inscripción que descubriron que era celta, non a poderon ler, nunca leron nada. Descubriron que era celta porque aparecía unha palabra que era bosta, buston, e como bosta é unha palabra celta, bo e boi, donde están os bois, bosta, aparece a palabra buston, entón como aparece esa palabra, é unha inscripción celta. Observando esta cláusula de aquí, o ibérico se lee con co alfabeto, non vayas a pensar. Pero esta cláusula, sabedes, esta cláusula ten aquí, que a puden ler, sin ningún problema. Tocoeteillos, urantiomue, ausetia, latimue, tecame tantatus. Ta, da e ta é o mesmo. Tatus é igual que datus. Teca metan, teca é igual que te, é igual que de. Teca, deca, metan, a te é igual que a de. Son sonidos equivalentes. Entón está mal idea, Tocoiteillos, urantiomue, auseti, aratimue, tecame tantatus. Dice, quen quer que? Esto depois digo que es ue, e o ben. Ben a un urantion, ben a un aratin, auseti, a palabra latina ausus, facer dano, teca, dez, medas, datus. Que dea dez modios, entendedes? Está castrapada tamén. Esta inscripción famosa, te pasa o mesmo. Están con alfabeto deles, en Zaragoza, pero claro que non a leen, porque non saben o contexto institucional a que pertence. Sigamos. Isto é o que nos espera aos galegos. Como os galegos pasamos tanto tempo negando o celtismo, xa fixeron en España unha teoría invasionista que é unha maravilla. Isto presentou o día do seu nomeamento. Doutor, isto para vos é chino, e para o 90% deste país. Isto agora vai estar dentro duns anos na red, en libros sobre a península ibérica en inglés, e xa veredes. A teoría é a seguinte. Na Celtiberia, verdad, donde un núcleo onde nacen uns celtas que falan unha lingua igual á irlandesa, curiosamente, se pasa por Galicia, nacen como os cogumelos, aparece ese grupo celta de Botorrita, estes que acaba de se ver. Entón estes, seguindo un pobo, seguindo un tordo, unha lenda dos túrdulos, van a Andalucía. De Andalucía, empezan a subir por a Lusitania hacia Galicia e conquistan Galicia. Entón, todo o que temos os galegos de celtas, que somos uns paletos, é que nos pusieron eles, entendedes? Todo, os nomes, os teónimos, absolutamente todo, están de cachondeo. Esto de seguir o paxaro destas migracións son temas melusinos, son ciclos, o picus, bueno, son as cousas que son uns temas que están moi coñecidos, que non son míticos, non son reais. Bueno, isto é un epígrafe en que aparece para arriba unha inscripción en que aparece mencionada na epigrafía a terra de Trasanco. Pon Rebe Trasanqui Augue. O que para que non ten dedicante, bastante complicada. Para Reba de Rebe de Trasancos Augusta. Non sabemos se Reba é un deus ou é unha si, está ao revés. Agora si. Sí. Isto é Rebe Trasanqui Augue. Esta lousiña de pizarra. Non vou pararme en isto. Esta é unha placa en Novilla, en Galicia, onde hai unha cláusula que pon aquí abaixo, quincun coa ause, cuaruco a verba, cuicui. É unha cláusula moi parecida de Botorrita, pero non me vou meter. Este esquema indica o que é un territorio político, unha treva. Unha treva é un espacio que ten moitos quilómetros, ten como uns 100 castros, e ten os seus marcos divisorios como os que acabamos de ver. Dentro dese espacio existen outros pequenos espacios xurisdiccionais que son os castros. Depois era a vila romana, pero non dun romano, de un provinciano, de un provincial, non dun provinciano, dun galego, dun noble. Depois era a castronela e a vila medieval. Eso tamén teñen outro espacio con os seus propios marcos. En estes espacios vive un señor na súa casa, domo, cos seus domésticos, cos seus labregos. El lle dá terras aos labregos, os labregos traballan a terra e lle pagan unha renda. E a súa vez, estes todos señores, 50, 60, 70, 80, 100 señores, son vasalos de un señor máis importante. E ese señor máis importante, como un conde na Idade Media, ese señor máis importante se chama príncipe da terra, é a función soberana, o imperante. A súa vez, dentro do mesmo espacio, existe un clero, uns cregos. Un clero como con obispos, moi xerarquizado. Ese clero ten tamén a súa función sagrada. A función sagrada non sabemos como se chama en Edade do Ferro, se chama diócese no ano 314, que aparecen un montón delas en Galicia, e depois se chama arciprestado e arcediagado. E ten os mesmos marcos que tiña o treva. E gracias a que isto se conserva durante moitísimo tempo, podemos reconstruir os territorios. Depois este é un sistema de tipo feudal e hai unha serie de relacións nas que non vou entrar agora. As trevas, as terras, son as bisbarras galegas de hoxe. Entón aquí vedes un mapa e as podemos recoñecer. Millores vamos ver aquí. Vamos a ver, espera, mira, aquí temos, estas son as fontes clásicas, Plinio fala dos arrotrebas, é dicir, a terra de arroz, arronio ou arrotrebas, non son dous povos distintos, os arronio ou a treba de arroz, os artabri, os fala dos cabarcos, kibarquis, dos brigazini, fala dos celtiques supertamariki, fala dos quilini, dos quelene, fala dos eguibarros, que tamén se chaman namarini, oxe o barro e a mariña lucense, dos Segurri, dos Gigurri, Valde Gigurri, que é Valdeorras, dos Grobi, dos Lapatiancos, que é a terra de Lavacengos, dos Lemavos, que é a terra de Lemos, todo isto, bueno. As fontes epigráficas recollen pois, os Cabarcos, os Quileni, os Líbiqui, etc. O carné de identidade dun castrexo, a fórmula en que aparece na epigrafía, que non é romana, é sempre un galego, sempre di, o seu nome é o nome do seu pai, que é o patronímico, o apelido, como na Idade Media. O conde Froilá Bermúdez ten un fillo que se chama Don Pedro Froilaz, o conde de Traba. E Don Pedro Froilaz ten un fillo que se chama Don Fernando Petriz, o primeiro conde de Trastámara, non? Que toma o nome do seu pai, o patronímico. Pois os galegos da Idade do Ferro fan igual. Popilio el Suto, este home xa cambiou o nome de burro, que o nome de xa puso un nome latino, pero é fillo do seu pai, que aínda ten o nome, unha parte do nome galego. É fillo de Flavio Bendieco. lanciense, da súa terra. Depois din onde vive, na casa Bacoeca, que é a súa casa, pero esa casa non é unha casa como a de Pepe, é como a casa de Lemos. É un noble, é un castro, entendedes? Un clan, claro, a casa, pero é o castro, entendido como un clan. Pero un castro, un espacio físico con xurisdicción. O sea, non é o castro normais, son os marcos exteriores, que son varios quilómetros ao redor do castro. Ten os anos, non está, bueno, ladrón, Dobai, Prácaro, do castro d'Urbede, ta, ta, ta. Caelo, fillo de Cadrolo, nome galego, de Caldas, depois se emborcada, Berisamo, Ber, monte, iceberg, Berisamo, Ber, Beriso, Berisamo, Ber, monte, Beriso, montouto, Berisamo, montoutísimo, o monte máis alto de todos, no? Berisamo, Gigurro, bueno, aquí Lucio Pompeio, Lucio Filio, ex tribu Porontina, este xa estaba moi romanizado, pero Reburros Faber, aí está, no? Gigurro, calagomixense, Tridia, filla de Modeste, Seurra, Transminiense, de Valdeorras, do Castro Serantes, de Clouto Cultame, ta, ta, ta. Bueno, había unha historia cando eu estudiaba con esta C ao revés, unha C emborcada, que significa o que en matemáticas pertence a, que si era centuria, que si era non sei que, era unha cousa impresionante. Había paus entre Bermejo, entre unha serie de profesores de historia antiga que discutían, Albertos, bueno, estes eran os famosos castelas, non? Segundo eles, a forma indíxena dos galegos antes da conquista dos romanos, porque eles pensaban que estas trebas, pensan que estes territorios políticos son creación dos romanos, non vos perdades isto, son de libros, son celtas. Entón eles pensaban que antes os galegos só tiñan o castro como punto de referencia. Entón o señalaban o castro con un C en posición emborcada. Pero fixadevos, si é certo, bueno, primeiro, que se aplicamos, decían que este C desaparecía na época Flavia, porque deran o jus lati, o dereito de cidadanía romana, bueno, algo parecido, non era cidadanía, aos galegos, entón co jus lati desaparecía o C ao revés, e se organizaban xa o modo romano. Mentira, porque se nos miramos a tabla das inscripcións, esta C se mantén no século IV e dura hasta século V, non desapareceu nunca, xa que é unha forma de organización. Simplemente, os Guigurri, aquí hai un que é calagurigense, aquí hai un grobio, que é do castro de Berio. Pero fixedevos aquí, por exemplo, aquí temos Blaniobre. Blaniobre, o el Bre este e el Berisamo, el Beriso, Berisamo, aí está o superlativo, Beriso e Berisamo, isto é, indica un castro, Berio castro, castro alto. Entón, si isto é castro, e si isto simboliza castro, castelo, entón está repetido, non ten sentido. Simplemente significa que este señor, Mengano de Caldas, pertence ao castro de tal. Pero o castro entendido como soberanía doméstica, como a casa dun noble. Non están federadas. Ben, estos son pactos entre tribus galegas, por exemplo. Estas aquí, estas son xa cos romanos. Pero os romanos utilizan os usos e costumes xurídicos dos indígenas. E máis, os romanos vinculan cando un romano conquista o territorio dunha tribu galega. E fai un pacto con eles. Entón, lle devolve a terra que tiñan. Pero lle devolve con un contrato de foro, aforado. Para tres xeracións, tres voces e o postremeiro. O sea, é de cada voz o supervivinte. É dicir, é un foro, un vínculo de reversión. O postremeiro. Dice, aquí, por exemplo, dice, Tilego, fillo de Ambacti, Susarro, do Castro Aigo Bajeaeco, fai un hospicio cos lugueis, castelanis, toletens, pa pa él, pa súa muller e pa sus fillos. E pa posterisco e suis. Vamos a ver. Isto é o postremeiro. Nos foros galegos, que os foros medievais, non os foros do século XIII, a terra se afora a tres voces, por tres xeracións. De pais aos fillos. Pero cando morre un fillo, sí, cando morre un fillo, non pasa, non, a terra pasa non aos fillos dese morto, senón aos que quedan vivos. E ao final é como un vínculo, se vincula ao supervivinte durante tres xeracións. Cando isto caduca, cada tres xeracións, hai que renovalo. Hospitium antiquum vetustum renovabelum. E o fan durante todo o imperio. Bueno, isto é entre tribus, co imperio. Pero isto xa é entre castros. Isto é un epígrafe que din Alio, fillo de Reburro, rogo Deum adiutore, rogo a Deus axudador, para conservar esta conducta. Sicui, sin a conducta posesión en migia un meis volaverit, sir reus. Se alguén fora contra esta posesión desta propiedade que me dades, da miña parte dos meus señarreo. Bueno, esta fórmula se utiliza durante toda a Edade Media galega. É dicir, isto é que un señor, un príncipe, lle dá a un noble un territorio, coa xente. Ese señor demarca o territorio, colle un boi, vilas de suco mortuorum melanticuorum, colle o boi, o arado, fai un surco grande, ritualmente, como Rómulo Remo, mete a xente dentro, E depois é vasalo do príncipe que lle dá ese espacio. Bueno, o si ya acabei. Sí. Acabo rápido. Bueno, esto é un castro irlandés. E xa acabé. Para que vexan eso da cultura castrexa. Estos son os príncipes estes galegos. Mirade as saias que levan. Fixadevos. Estas saias aquí aí están borradas para escribir. Estes epígrafes son 400 anos posteriores. Esto decían que eran colaboracionistas dos románs. Son 200 anos anteriores aos románs. Levan cuadros obiés e ondulacións Valdalgesheim na camisa, mirade. Estes cuadros son esto. Estos son cuadros como os escoceses encontrados nas minas de Hallstatt de 1000 e pico antes de Cristo. Estos son en China, pero dos de un grupo occidental. Si reconstruides, mirade as saias. Aquí as vedes. Estos son de varios do mesmo castro. Levan este sistema de cuadros obiés. Son príncipes galegos. Este cinturón o vedes en ouro no cinturón del Viña. Eso que se chaman diadema. Exactamente este cinturón. Con este dibuixo do Triskel este que vedes na parte de atrás. Si lle damos color a estas escenas, bueno, se data no século II, século III antes de Cristo, por unha serie de cousas, e se lle damos color, as cores están exageradas, pois temos exactamente, igual que o resto dos príncipes europeos, temos isto. O sea, isto non son nin colaboracionistas romanos, nin son nada. É dicir, son simplemente señores galegos. E xa acabo. Unha cousa máis. A última, perdón. Bueno, desaparecen eses cuadros porque adoptan esta unha estela de Lugo, unha vergonza como está. É a da Pana, unha estela de 2 metros, din a Pana, ambolifilia céltica supertamárica. A Pana, filla de ambolio céltica supertamárica do Castro Miobre. Bueno, esta Pana ten detrás uns retratos togados. Aos galegos lles parecía xa isto de vestir con minisaias, cos cuadriños e tal, lles parecía de paletos, entón adoptan o estilo romano. Se vos lembrades dun anuncio de whisky que decía que en Escocia nunca se levaría a minisaia, en Galicia se levaba, pero deixaron de levala porque colleron a toga romana que les parecía máis fina. Segundo, a xente non vive no campo, isto se recibirán de las. Isto vedes que hai uns grandes espacios rectangulares, que son estos que vedes aquí. Vedes, estos grandes espacios, e aquí se entra por unha porta. Isto é un pazo, un outro, un cento deles. Os nobles fuxen do rebumbio do campo, deixan os castros a cargo dun cobrador e van a unha cidade espléndida, con todo o lujo que se pode imaginar. Ali entran os carros cheos de chourizos e de rendas. Teñen esta porta, uns a carón de outros. Por dentro as casas son así. Son casas de unidades separadas, diferentes habitacións e dependencias. Son como pazos, non derivan da vila romana, senón das corxas atlánticas. En riba das súas portas poñen unhas inscripcións fantásticas. Coronero, Camali Domus. Coronero, ben, todo o mundo sabe, indoeuropeo, corio, é a tropa, coronero, xefe de tropas. Sí, pero este coronero é un personaxe da Ilíada. O galego, igual que no século XIII, XIV, lles encanta poñerse nomes heroicos, se chama coronero porque lle gusta a Ilíada, porque a lé, non son paletos, entendedes? Coronero, da casa de Camalo. O Camalo é o que vive no centro. Depois teñen unha, lles encanta o que se chama Brujais, que non podo falar dela, son as comelladas, teñen unha casa donde fan as comidas. Isto da orixe un imposto que o llantar, o conducho. Vedes aquí o banco corrido, estas tremendas casas. Isto en Briteiros. Isto é unha casa para comer, pero a nobleza. Pero antes de comer, se pegan unhas duchas espléndidas, se colocan unhas ropas estupendas, e aquí tedes unhas saunas. Hai pouco un señor, ademais de apelido galego, que decía que mentras os árabes se lavaban e tal, os do norte éramos uns porcos. Pois mira, que hai unhas saunas estupendas, se pegaban uns baños, se poñía unha roupa impresionante, que non vos podes nin imaginar, cunhas xoias incribles. Hai pouco se vendeu no Museo Británico unha fibela de Portugal, galaica, unha fibela preciosa, por 1 millón de libras esterlinas, que é a mellor peza que ten o Museo Británico de Arte Celta, dunha colección do Duque de Braganza. Hai un ano así, en unha subasta, o sea, é unha xente espectacular. Depois existe un mundo de dereito. Isto é compartido, este é un castro inglés, igual que o de Briteiros. Este é outro castro bretón, de Cornualles. Estos son castros bretóns de costa, que pues, pode ser de calquera castro costeiro galego. Castros ingleses, é dicir, que a cultura castrexa, entendedes, é unha chorrada, non se pode definir unha cultura por un castro. É unha parvada, en atención ao castro, non? É máis nada. E o castro non é nada, senón un espacio xurisdiccional. Que desaparece o castro, que os labregos viven debaixo, pero que se mantén o territorio. E rematei.